Ani masožravost jim nelze připisovat za vinu, protože vznikla přirozeným vývojem. Vždyť rozdíly mezi takzvaným člověkem a jeho zvířecími příbuznými jsou tak nepatrné. Stejně tak jako se nemůže větší jedinec domnívat, že má právo požírat ty menší, nemůže jedinec obdařený poněkud vyšší úrovní rozumu vraždit a požírat jedince rozumově nižší a pokud to dělat musí výkřiky, nemusí. Ať již penát. Opakuji, a pokud to dělat musí, neboť je tím na neštěstí dědičně zatížen, měl by pohlcovat krvácející oběti v úzkosti, potají, v norách a v nejtemnějších koutech jeskyň, trýzněn výčitkami svědomí, zoufalstvím a nadějí, že se mu jednou podaří osvobodit se od břemene těch vražd. Ale odpornouž zuřiváček bohužel takto nejedná. Znectívá tělesné pozůstatky, dusí je a mačká, pohrává si s nimi a teprve potom je požírá na veřejných pastvištích za poskakování obnažených samic svého rodu, čímž vzrůstá jeho chuť na zemřelé. A že je nanejvýš nutné změnit tuto skutečnost, která volá do galaxie o pomstu, to ovšem jeho polotekutou hlavu ani nenapadne. Naopak, vytvořil si už rozmanitá vyšší ospravedlnění, usazená mezi žaludkem, tou hřbitovní kryptou jeho nespočetných obětí a nekonečnem, a ta jej opravňují vraždit s hrdě vztyčenou hlavou. Pouze tolik, abych nezabíral váženému shromáždění příliš mnoho času o zaměstnání a zvicích takzvaného rozumného člověka. Jeden z jeho předků však přece jen budil určité naděje. Byl to druh Homo neandertalensis. Stojí aspoň za stručnou zmínku. Podobal se dnešním člověku, ale měl větší obsah lebky a tedy i větší mozek čili rozum. Sbíral houby, měl sklon k přemýšlení, miloval umění, byl mírný a flegmatický. Ten by si byl rozhodně zasloužil, abychom dnes rokovali o jeho přijetí za člena této vážené organizace. Ale není bohužel mezi živými. Mohl by nám delegát země, kterého tu dnes máme tu čest považovat za hosta, laskavě sdělit, co se stalo s tím vzdělaným a sympatickým neandertálcem. Mlčí, a proto odpovím za něho, neandertálec byl zcela vyhuben, vyhlazen ze zemského povrchu takzvaným Homo sapiens. A jako kdyby nestačila odporná bratrovražda, začali zemští vědci oběť, kterou vyhladili, očerňovat a připisovat větší rozum sobě a ne jí, velkomozkové. Dnes tedy máme mezi sebou v této vznešené síni, v těchto slavných zdech představitele mrchojedů, rafinovaného hledače vražedných rozkoší, nápaditého architekta vyhlazovacích prostředků, jenž budí svým vzezřením smích i hrůzu, kterou stěží dokážeme ovládnout. Dnes tedy vidíme tam na té dosud neposkvrněné bílé lavici tvora, který není obdařen ani odvahou důsledného zločince, neboť svou kariéru, značenou stopami po vraždách, neustále zkrášluje falešnými jmény, jejichž hrůzný skutečný význam dokáže dešifrovat každý objektivní badatel hvězdných ras. Ano, vážená Rado, vnímal jsem z toho dvouhodinového proslovu jen úryvky, ale i ty mi úplně stačily. Tuhubánec líčil netvory brouzdající se v krvi a dělal to beze spěchu, systematicky přitom otvíral další a další učené knihy, anály a kroniky připravené na řečnickém pultě a těmi použitými práskal zhnuseně o zem, jako kdyby i ty stránky, na kterých se o nás psalo, byly slepeny krví našich obětí. Potom se pustil do dějin naší civilizace. Vyprávěl o masakrech, řežích, válkách, křižáckých výpravách, hromadném vyhlazování lidstva, ukazoval na tabulích a promítal epidiaskopem technologie zločinu, starověké i středověké mučení a když se dostal k moderní době, přivezlo mu 16 posluhů na prohýbajících se vozících hromady nového faktografického materiálu. Jiní posluhové či spíše zdravotníci OSB zatím poskytovali z malých helikoptér první pomoc řadám omdlévajících posluchačů, vyhýbaje se jedině mě v prostoruchém přesvědčení, že mě nemůže příval krvavých informací o zemské kultuře nijak uškodit. A přesto jsem se asi v polovině toho proslovu začal jako v záchvatu šílenství bát sám sebe, jako kdybych byl jediným netvorem ve společnosti těch maškar, těch podivných bytostí, které mě obklopovaly. Už jsem myslel, že strašlivá řeč žalobce nikdy neskončí, když se ozvala slova. A nyní nechť vážené shromáždění přistoupí k hlasování o návrhu tarakánské delegace. V sále nastalo hrobové ticho. Pak se cosi vedle mě pohnulo. Můj tarakánec vstal, aby se pokusil odmítnout aspoň několik výtek, ale schodil mě definitivně, protože se snažil shromáždění přesvědčit, že lidstvo ctí neandertálce jako své ctihodné předky, kteří vyhynuli jaksi sami od sebe. Tubánec ho však přitlačil ke zdi jedinou dobře mířenou otázkou, řekne-li se na zemi o někom, že je neandertálec, je to pochvala anebo urážka. Už jsem myslel, že je všemu konec, že je všechno navždy ztraceno, že za chvíli potáhnu zpátky na zemi jako spráskaný pes, kterému vyrvali ze zubů zakousnutého ptáčka. Ale předseda se sklonil k mikrofonu a pravil do tiše hlučícího sálu. Uděluji hlas představiteli eridanské delegace. Eridanec byl malý, stříbrošedý a bachratý jako kotouč mlhy, osvětlené šikmým zimním sluncem. Rád bych se zeptal, kdo bude za zemšťany platit zápisné. Oni sami. Bilion tun platiny je dost vysoký poplatek, který si nemůže dovolit každý. V amfiteátru to nahněvaně zahučelo. Tato otázka bude na místě až tehdy, bude-li odhlasován návrh tarakánské delegace, pravil předseda po chvíli váhání. Vaše galaktičnost dovolí, odpověděl Eridanec. Jsem totiž jiného názoru a proto otázku, kterou jsem zde vznesl, podpořím řadou poznámek, jež jsou podle mého názoru nesmírně důležité. Především zde mám dílo význačného doradského planetografa, hyperdoktora Vragrase, z něhož cituji. Planety, na kterých se nemůže spontánně zrodit život, se vyznačují těmito vlastnostmi a katastrofickými změnami podnebí v rychle se střídajícím rytmu tzv. Cyklus jaro-léto-podzim-zima a ještě zhoubnějšími změnami dlouhodobými doby ledové, b. Přítomností velkých vlastních měsíců, jejichž přílivový vliv má rovněž života zhoubný ráz, c. Častou skvrnitostí centrální čili mateřské hvězdy, neboť skvrny jsou zdrojem života zhoubného záření, d. Plochou vod převažující nad plochou kontinentů, e. Stálým zaledněním oblastí kolem pólů, f. Výskytem vodních srážek v kapalném nebo tuhém stavu. Jak je z toho vidět? Mám jen formální připomínku. Vyskočil můj tarakánec, jako by do něho vstoupila nová naděje. Táži se, zda delegace Eridanu bude hlasovat pro náš návrh nebo proti. Budeme hlasovat pro návrh s určitou úpravou, kterou hned přednesu, odpověděl Eridanec a vrátil se k tomu, o čem hovořil předtím. Ctihodná rado. Na 9.18. zasedání valného shromáždění jsme zde posuzovali kandidaturu rasy všetečků zadohlavých, kteří se nám představili jako dokonalci věční, ačkoliv jsou tělesně tak labilní, že se složení jejich delegace během zmíněného zasedání 15krát změnilo, přestože jednání netrvalo déle než 800 let. Když měli ti nešťastníci přednést životopis své rasy, začali se zamotávat do rozporů. Ujišťovali vážené shromáždění slavnostně, avšak nepodloženě, že je stvořil jistý dokonalý tvůrce k svému vlastnímu nádhernému obrazu, díky čemuž mají mimo jiné nesmrtelnou duši. Jelikož se však ukázalo, že jejich planeta odpovídá bionegativním podmínkám hyperdoktora Vragrase, jmenovalo valné shromáždění zvláštní vyšetřovací komici, která dospěla k závěru, že inkriminovaná protirozumová rasa nevznikla následkem jakéhosi uličnictví přírody, nýbrž trestuhodného incidentu, vyvolaného třetími osobami. Co to povídá? Ticho. To není pravda. Dáš pryč tu přísavku, ty nemravče. Ozývalo se v sále stále bouřlivěji. Eridanec pokračoval. Závěr, k němuž dospěla vyšetřovací subkomise, měl za následek, že na dalším zasedání OSB byla schválena novelizace druhého bodu Charty sjednocených planet, v níž stojí rozvinul veliký pergamen a začal číst. Tímto se co nejpřísněji zakazuje jakákoliv životadárná činnost na všech planetách typu A, B, C, D a E podle Vragrase a současně se vedení průzkumných výprav a velitelům korábů, které na takových globech přistanou, ukládá za povinnost výše uvedený zákaz přísně dodržovat. Zákaz se vztahuje nejen na záměrná životodárná praktika, jako je rozsévání vodních řas, bakterií a podobně, ale rovněž na neúmyslné početí biologického vývoje následkem nedbalosti nebo roztržitosti. Tato antikoncepční prevence je diktována nejlepší vůli OSP, která si je vědoma následujících skutečností, za prvé, přirozená nevraživost prostředí, kam byly zvenčí zaneseny prvky života, způsobuje v průběhu jeho dalšího vývoje vznik takových úchylností a deformací, s jakými se v dosahu přirozené biogeneze nikdy nesetkáváme. Za druhé, za uvedených okolností vznikají odrůdy vadné nejen tělesně, ale navíc zatížené nejhoršími formami duševních úchylek a pokud se v takových podmínkách vylíhnou bytosti aspoň trochu rozumné, což se někdy stává, bývá jejich osud poznamenán přemíru duševních muk. Když totiž dosáhnou prvního stupně poznání, začnou ve svém okolí hledat příčiny svého vlastního zrodu a protože je tam nemohou najít, dostávají se na scestí pověr, které si ve zmatku a zoufalství sami vytváření. A jelikož je jim cizí normální průběh evolučních procesů ve vesmíru, považují jak svou tělesnost, ať je jakkoliv ohyzdná, tak i svůj způsob podmyšlení za jevy typické, normální, projevující se v celém vesmíru stejně. Ve snaze uchránit dobro a důstojnost života, a to zejména rozumných tvorů, rozhodlo Valné shromáždění OSP, že každý, kdo poruší tímto ustanovený pravomocný antikoncepční článek Charty SP, bude potrestán podle příslušných paragrafů meziplanetárního zákoníku. Eridanec odložil Chartu SP, zvedl zřasený svazek zákoníku, který mu pomocníci vložili do chapadel a když tuto obrovskou knihu otevřel na příslušném místě, začal zřetelně a zvučně číst. Druhý svazek meziplanetárního trestního zákoníku, hlava 80, o planetárním sprznění. 212. Kdo oplodní planetu přirozeně neplodnou, bude potrestán zahvězděním na 100 až 1500 let nezávisle na občanské odpovědnosti za morální a hmotné ztráty poškozených. 213. Kdo jedná v duchu paragrafu 212 se zvýšenou zlovůlí v tom smyslu, že se úmyslně dopustí úkladných nemravných manipulací, jejichž výsledkem má být vývoj životních forem obzvláštně znetvořených, budících všeobecný odpor nebo všeobecnou hrůzu, bude potrestán zahvězděním až na 1500 let. 214. Kdo oplodní neplodnou planetu následkem nedbalosti, roztržitosti nebo upuštěním od vhodných antikoncepčních prostředků, bude potrestán zahvězděním až na 400 let. Trest lze snížit na dobu pod 100 let, byla-li omezena pachatelova schopnost hodnotit následky činu. Eridanec dodal, nezmiňuji se o trestech za vměšování se do vývojových procesů instatu na scendi, protože to do naší otázky nespadá. Chtěl bych však zdůraznit, že v zákoníku se píše rovněž o materiální odpovědnosti pachatelů vůči obětem planetárního sprznění. Příslušné části občanského zákoníku zde předčítat nebudu, abych posluchače neunavoval. Dodám jen, že v katalogu těles, která byla prohlášena za definitivně neplodná jak podle hyperdoktora Vragrase, tak podle Charty sjednocených planet a meziplanetárního trestního zákoníku, figurují na straně 2618, 8. řádce z dola, tato nebeská tělesa, zembelie, země, zezmaje a zizma. Brada mi sklesla, pověřovací listiny mi vypadly z ruky, dělaly se mi mžitky před očima. V sále znělo volání, pozor. No tohle. Koho to žaluje? Pryč s ním. Ať žije. Pokud jde o mě, snažil jsem se zalézt pod pult, jak jen to bylo možné. Vážená Rado. Zahřměl představitel Eridanu, mlátě o podlahu amfiteátru jedním svazkem meziplanetárního zákoníku za druhým byl to v OSB zřejmě oblíbený řečnický manévr. Nikdy není řečeno dost o věcech, jež jsou pro ostudu všem, kdož nedodržují chartu sjednocených planet. Nikdy dost nepranýřujeme neodpovědné elementy, které dávají vzniknout životu v podmínkách, jež toho nejsou hodny. Dnes k nám přicházejí bytosti, které si asi neuvědomují ohavnost vlastní existence, ani neznají její příčiny. Dnes klepají na ctihodné dveře tohoto váženého shromáždění, a co my jim můžeme odpovědět? Všem těm nemravcům, stvůrníkům, zuřiváčkům, matkožroutům, mrcholipcům a tupounům, kteří lomí pseudo rukama a pod nimiž podklesávají pseudo nohy, když se dozvídají, že příslušejí k pseudo třídě artefacta, že jejich dokonalým tvůrcem byl nějaký plavčík, který vylil na skály mrtvé planety skvašené pomije z raketového vědra a z pusté srandy vtiskl o něm žalostným zárodkům života vlastnosti, které je později učinili terčem posměchu celé galaxie. Jak se pak ti chudáci mohou ubránit, když jim nějaký kato vytkne jejich hanebnou bílkovinou levotočivost? V sále vypukla vřava, stroj marně bušil kladívkem, všichni hulákali, hanba. Pryč s ním. Uznat. O kom to mluví? Podívejte, zemšťan už se rozpouští. Odporně už začíná kapalnět. Byl jsem skutečně spocený jako myš. Eridanec překřikoval všeobecnou vřavu svým zvučným hlasem. Nyní bych rád položil ctihodné tarakánské delegaci několik závěrečných otázek. Není snad pravda, že kdysi přistála na Zemi, tenkrát ještě mrtvé planetě, loď pod naší vlajkou, na níž se následkem havárie chladniček zkazila část zásob. Není snad pravda, že se na této lodi nacházeli dva flákači, vyškrtnutí později ze všech rejstříků pro nestoudné machinace z Hvězdoši, a že se ti dva mizerové, ti kosmičtí ničemové jmenovali Ban a Puk. Není snad pravda, že se Ban a Puk v opilosti rozhodli, že se nespokojí s pouhým znečištěním bezbrané pusté planety, neboť se jim zachtělo náranžovat na ní zločinným a trestuhodným způsobem biologický vývoj, jaký svět ještě neviděl. Není snad pravda, že si oba tarakánci záměrně a s největším vypětím zlovůle vymysleli způsob, jak ze Země vytvořit líheň největších nestvůr v celé galaxii, prostě kosmický cirkus, panoptikum, kabinet strašidelných kuriozit, jehož živé exponáty se v příhodnou dobu stanou terčem posměchu i těch nejvzdálenějších mlhovin. Není snad pravda, že tito nestoudníci, zbaveni veškerého smyslu pro slušnost i jakýchkoliv etických zábran, vylili na skály mrtvé Země 6 sudů žluklého želatinového klihu a 2 bandasky zkažené albuminové pasty, že do té kaše přisypali skvašenou ribózu, pentózu a levulózu a jako kdyby toho svinstva ještě nebylo dost, polili tu břečku 3 velkými konvemi roztoku fermentovaných aminokyselin a zamíchali ji lopatkou od uhlí, ohnutou doleva a pohrabáčem ohnutým na tutéž stranu, následkem čehož se bílkoviny všech budoucích zemských tvorů staly levotočivými. Není snad konečně pravda, že Puk, který měl tenkrát hroznou rýmu, se nechal opilým Banem přemluvit, aby do té plazmatické hmoty úmyslně nakýchal a když ji takto nakazil zhoubnými viry, chechtal se, že vdechl sakramentského ducha do toho nešťastného vývojového počinu. Není snad pravda, že se tato levotočivost a zhoubnost pak přenesla do těl pozemských organismů a přetrvala v nich dodnes, čímž v současné době trpí nevinní představitelé rasy Artefactum Abhorrens, kteří sami sebe nazvali jménem Homo sapiens jedině z primitivní naivity. A není tudíž oprávněným požadavkem, aby nejenže Tarakánci zaplatili za zemšťany zápisné ve výši 1 bilionu tun drahého kovu, ale navíc, aby vyplatili nešťastným obětem planetárního sprznění kosmické alimenty. Po těchto eridancových slovech vypuklo v amfiteátru hotové peklo. Schoulil jsem se, protože ve vzduchu lítaly všemi směry aktovky, svazky meziplanetárního zákoníku a dokonce i doličné předměty v podobě značně zrezivělých konví, sudů a pohrabáčů, bůh ví kde se vzali. Není vyloučeno, že se rafinovaní eridanci, kteří odedávna byli starakánci na kordy, zabývali od nepamětných dob archeologickými pracemi na Zemi a sbírali o jejich vině důkazy, které odváželi na palubách létajících talířů. Těžko jsem však mohl uvažovat o této otázce, neboť kolem mě se všecko třáslo a míhalo, samá chapadla a přísavky. Můj tarakánec byl strašně rozčilený, vyskočil a vřeštěl něco, co zanikalo ve všeobecném rámusu, a já jsem civěl na dně té vřavy a poslední myšlenkou, která mi vířila hlavou, bylo to úmyslné kýchnutí, které nás počalo. Najednou mě kdosi zatahal za vlasy, až jsem vyhekl. To můj tarakánec předváděl, jak důkladně jsem byl vyroben zemským vývojem a že si vůbec nezasluhuji, aby se o mě říkalo, že jsem tvor slepený ze schnilých odpadků. A tak mě teď mlátil do hlavy svou obrovskou těžkou přísavkou. A já, protože jsem cítil, jak ze mě uchází život, jsem sebou zmítal slaběji a slaběji, ztrácel jsem dech, párkrát jsem ještě v agónii zahrabal nohama a klesal jsem do peřin. Pak jsem se napůl bez sebe prudce posadil. Seděl jsem na posteli, ohmatával jsem si krk, hlavu, prsa a tak jsem se přesvědčoval, že všechno, co jsem zažil, způsobila jen noční můra. S úlevou jsem si oddychl, ale potom mě začaly trýznit všelijaké pochybnosti. Říkal jsem si, co se zdá, to je sen, když se vyspíš, tak je den, ale ono to nepomáhalo. Abych rozptýlil ty chmurné myšlenky, rozjel jsem se k tetě na měsíc. Těžko nazvat 8. hvězdnou cestou tu 8-minutovou jízdu planetobusem, který mi staví zrovna před domem, toho názvu je spíše hodna ta výprava ze snu, během níž jsem toho pro lidstvo tolik vytrpěl.